mungu kicha anaruka kamba anatafuta mwele kama Tyson. Usipo tunza mwele utakuja adhirika, utakula kuku kwa mreja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Kibongo ni wajanja, tunaruka kamba tukivuta ganja. Ndo maisha ya kigeto, nani atajuta? Tunatafuta amani, hatutaki vita. Tutatafuta njia itatusaidia, tutafika tutakofika. Tutaruka tutacheza, kwa furaha si kwa fedha. Na la la la la la la la la la, vijana wa bongo ni wajanja. Na la la la la la la la la la, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa dunia ni wajanja. Na na na na na na na na na na, vijana wa bongo ni wajanja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pusty kawałek niemały. Ani obiadu, ani śniadania, oj nie dali, nie dali. A z tych dwóch talarów wydam wam dwa dudki. Wyjadł mi kapusty co największe główki. Żydowski Pan Jezus w czerwonych porteczkach, roku mu nie było, skakał po dzieweczkach. Żydowski Pan Jezus mi taki nisiaki, ja mu mówił wódki, on mi dał tabaki. Żydowski Pan Jezus na kapustę orał, Bóg mu się rozgobił, a że gwałtu wołał. Żydowski Pan Jezus narobił kłopotu, wziął Żyda za brodę, przywiązał do płotu. Żydowski Pan Jezus zajął świnie do dnia, nabrał se kartofli, zapomniał se ognia. Ani obiadu, ani śniadania, oj nie dali, nie dali. A świnie przybiegli i kartofle zjedli. Ani obiadu, ani śniadania, ani obiadu, ani śniadania, ani obiadu nie dali. ani kolac nie dali. Oj, nie dali, nie dali. Ani obiadu nie dali, ani kolac nie dali. Oj, nie dali, nie dali. Ani obiadu nie dali, ani kolac nie dali. Oj, nie dali, nie dali. Ani obiadu nie dali, ani kolac nie dali. Oj, nie dali, nie dali. Ciekawy tekst z Kolberga, to bodajże Krośnieński, orkiestra Świętego Mikołaja przypomniała kapusta, a my do kuchni za chwilę dziarskim krokiem przejdziemy, z tym, że pan Aleksander pisze a propos imienia. Imię w sam raz na klub folkowy, a chodzi o Meriadek. Meriadek albo Meriadok. Jest to imię pochodzenia celtyckiego, mój redach albo mój redach, w znaczeniu mistrz, pan, znane z legend rodowych irlandzkich. Meriadek albo Meriadok, biskup Van, pochodzić miał z rodziny brytońskiej. Urodził się w początku VII stulecia albo w Brytanii, albo w Walii, wyświęcony na kapłana przez świętego Hingetona. O, ciekawe, kiedy Hingeton obchodzi imieniny. Biskupa Van osiadł w Stival, gdzie oddawał się modlitwie i dobrym uczynkom. Kiedy w 659 roku zmarł, kler i lud uczynił go następcą. Zraz odmówił przyjęcia godności, ale w końcu musiał się zgodzić. Zmarł 7 czerwca 666 roku. A, ciekawa data. Niektórzy nie przesuwają tę datę na 8 wiek, a nawet na 1302 rok. W Stival pokazywano dzwon ulany ze spiżu, który zwano czepkiem świętego Meriadka. Miał uzdrawiać z bólów głowy, uszu i głuchoty. Wspomnienie przypadło 7 czerwca, czyli dzisiaj. A gdyby ktoś nie znał akurat biskupa, a imię coś mu mówiło, od razu wspomnę, być może Władca Pierścieni. Tam jeden z hobbitów właśnie tak się nazywał, a był hobbitem prominentnym. U nas mówiłem, że przechodzimy powoli do kuchni. Zaczynamy od czegoś aromatycznego, jak kawa. Tango, czyli bóg pioruna w kubańskiej i afrykańskiej mitologii. Patrzę na niebo, chyba z jasnego nieba piorun nie strzeli. Pogoda zapowiada się naprawdę nieźle, ale właśnie Tango, który wraz ze świętą Barbarą stworzył jedną postać. Święta Barbara, patronka strażaków chociażby. To sprawia, że ta rzeczywistość na Kubie jest wielowymiarowa. Zresztą nie tylko na Kubie, w ogóle w Ameryce Południowej. I ci z Państwa, którzy nie odkładają książek na półkę, tylko je czytają, zapewne znają zjawisko realizmu magicznego, czyli zupełnie innego pojmowania świata przez Latynosów. Wydaje mi się również, że takie pojęcia powoli zaczynają wkraczać i do naszej rzeczywistości. Na razie nie są jeszcze rozpoznawalne, ale już zdobywają przyczółki. Mówiliśmy o hobbitach chociażby. Nie dość, że mają swoje święta w naszym kalendarzu i obchodzą urodziny, ale również i nowa dzielnica. Wyjątkowo nieładna, od razu powiem. W Warszawie zbudowana ze szkła i stali, pełna biurowców, jest dzielnicą, w której rozsiadły się korporacje i nazywana przez warszawiaków Mordor. No, brzmi znajomo. A gdybyśmy popatrzyli na internet, mielibyśmy chociażby troli. A zatem powoli, acz nieubłaganie, ta fikcja do naszej rzeczywistości się zakrada i kto wie, może za jakiś czas połączy się w nierozerwalną całość. Proszę o czujność. W tym temacie była kawa, a teraz dołączamy do niej muzyczny suchar. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear? Dark night, far away. Mówiłem, że na dobre zagościmy ranną porą w kuchni. 20 minut po godzinie 5 była pierwsza kawa, był muzyczny suchar. Teraz do suchara dołączamy również i białą kichę. Podobała się, w związku z tym powracamy do niej i pomijamy drugą kawę, sięgamy od razu po trzecią. Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja. Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapiga dunia haki sisi ni wamoja. Way back when, I was just a little stem. Suckers didn't know, didn't try to comprehend. All us old and narrow minded boys up in the pen. Copenhagen, I couldn't read them. So now I got the whole world at the top of my mind. Me and my homeboys got to rise and shine. Cause it's wake up time, all lines are fine. Words and visions, the soon become rhymes. Making mine like the Tazara line. From Mongo to Lusaka, you know that's how we shine. Cause this is how we roll now, this is how we go. Together as one and you should know. This is how we roll now, this is how we go. Together as one now, you should know. Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapigania haki sisi ni wamoja. Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapigania haki sisi ni wamoja. Wamoja daima, together as one. Hata kama mipaka zinatuzuia. Najua ukitua tutakuwa pamoja. Paka mida ikifika kuondoka. Batoto kichwani sio imani ni vita. Ukiwa unanikumbuka najua unasita. Hata na mipaka tutakuwa pamoja. Together as one, si mipaka tu. Sasa twende kazi. Together as one, tutafika mbali. Tukiheshimiana, bibi kizee. Pamoja na vijana tutajitetea. Tukiandamana, haki za wanyonge tusiwasahau. Hatutafika mbali bila wao. Uliotuachia hatutakusahau. Hakuna mfalme bila mdau. Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapigania haki sisi ni wamoja. Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapigania haki sisi ni wamoja. Watch us through bila bila, hakuna hata sila. Tame wanaume alis, tumeingia kwa fujo DJs. Jamaica no be show, Denise no be show. Tutakutoa show, show, show, raro. Aina rangi wala kala, wata tumesagara. Majalala, bigambara, epuka msara. Tupo pamoja, bado tunajikongoja. Tunapiga kwata, tunaishi kama masoja. Makongoja, kasi kongoja, nini tatizoja. Najikongoja, moja kwa moja. We upe, we usi, we kundu, wa blue. Together as one. Tumaka! Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapigania haki sisi ni wamoja. Together as one, the fight has begun. Wengi ni umoja, vita imeanza. We gotta get together, we got to be strong. Tunapigania haki sisi ni wamoja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na spacer pójdę z psem na smyczy, na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę, na handrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie piję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsnąć się jak ciekawa już za nami. W pół do szóstej świat się budzi. Państwo dają tutaj różne informacje w sprawie imienin i urodzin, ale w zasadzie mówi się o tym, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Tutaj o dziwo panuje jednomyślność o wyższości urodzin nad imieninami, państwo świadczą, ale gdyby ktoś mimo wszystko próbował dzisiaj imieniny urządzić, to polecamy w naszej kuchni osobliwej aż trzy przepisy na golonkę. Golonka po półredaktorsku dla panów, dwie golonki, pół szklanki ciemnego piwa i tak dalej, i tak dalej. Golonka z indyka dla pań. I tutaj pan Władysław pisze, ten bardzo smakowity przepis ma pan Władysław, pan Waldemar, przepraszam. W przeciwieństwie do klasycznej golonki, ta golonka jest wręcz dietetyczna, doskonale smakuje z chrzanem i to przepis z kuchni żydowskiej i golonka z selera, czyli pomiędzy męską a damską. Jeśli chodzi o tę ostatnią, przyda się między innymi tymianek, który akurat mamy. Kate Rasby o nim. Around the blue moon heather, will he? 19 minut dzieli nas od godziny 6. Państwo wstają, tak jak nowy dzień, budzą się z programem trzecim. Dzisiaj imieniny Antoniego, w związku z tym nasz patron powraca. Antoni Kania i skoro już się najedliśmy, to sięgamy po prasę. Czytajcie gazety, dzienniki czytajcie, a prawdę to między wierszami szukajcie. Czytajcie codziennie, codzienne dzienniki, a w radiu słuchajcie ambitnej muzyki. Czytajcie gazety dzieciom choć przez chwilę, przynajmniej raz dziennie wywiad z pedofilem. Jak to gołąbaby słońce w dupę grzeje, jak to przez Warszawy maszerują geje. Czytajcie gazety tylko dla kobiety, rady i porady na ruskie kotlety. Czytajcie dziewczyny seks i horoskopy, bo seks to fundament współczesnej Europy. Ta myślą żurnaliści, ta jak ludzi zabawić, kogo tu załatwić, komu tron postawić. Gazeta codzienna wie, że naród głupi, co oni wymyśli, głupi zaraz kupi. Czytajcie dzienniki, ta prosto z zagranicy. Czytajcie, czytajcie w domu na ulicy o tym, że w opałach jest ojczyzna święta, bo znów nie pomyśli, mamy prezydenta. Czytajcie gazety, dzienniki czytajcie, a prawdy to między wierszami szukajcie. Czytajcie codziennie, codzienne dzienniki i nie oglądajcie kolejnych Moniki. Antoni Kania powrócił i gdyby ktoś szukał jakichś aluzji w tych pieśniach, od razu powiem, Antoni odszedł od nas wiele, wiele lat temu, ale piosenki cały czas żyją swoim życiem. Patrzę na zegar, za 20 minut godzina 6. Czas przyspiesza, a u nas muzyka w szkocką kratę. Mówiłem, że do niej powrócimy i powtórnie Paul Mansey, który najeździł się. Najpierw mieszkał w Szkocji, później przeniósł się na lat 10 do słonecznej Brazylii. Tam spędził szmat czasu i nagrał wiele wspaniałych płyt okraszonych tamtejszym słońcem, a później nie wiadomo dlaczego powrócił do deszczowej Szkocji. Używając języka magicznego, możemy powiedzieć Paul Mansey z krainy deszczowców. Mówiliśmy już o tym, że dzisiaj dzień zdjętego palca, a jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to śpieszę z informacją, że kalendarz ten stworzony został przez imperialistów Antanty podczas I wojny światowej, a powstał na użytek cesarstwa niemieckiego, aby ludzie świętowali tak długo i często, żeby nie mieli czasu walczyć na froncie o ojczyznę. Gromadzi on święta, które nie zostały dopuszczone przez zwykłe święta do ich kalendarzy. I dzisiaj w związku z tym ponownie obchodzimy Dzień Leśnika i Drzewiarza, Dzień Chemika i, uwaga, Dzień Seksu. Ha, takie rzeczy. Miłego świętowania, a jeszcze wspomnę, że 11 czerwca święto podeptanych na śmierć w tańcu. Za 12 minut godzina 6. Myślę, że Państwa zainspirowaliśmy tą informacją i stosowna muzyka. Посмотри на хромой-то, на кобыле, это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякий сопленок перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и поправить, и подраться хочется. Это чей-то паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. Мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу. Ломаюсь, сгибаюсь, скажу, что нездоров. Принесите мне пол-литра и не надо докторов. Мы в гробу того видали, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто не подавал. Меня били, колотили, все по глазу норовили. Угадай, по плечу, я стою и хохочу. Ой, не все же с горем плакать, ой, не все же мне тужить. Дайте маленькое времечко веселому побыть. Мы с товарищем дрались. Ой, товарищ мой орел, до чего ж меня довел? Довел до леса темного, до домика казенного. Поигрались, подрались, придется посидеть за железной решеткой, на волю поглядеть. Петроградская тюрьма с поворотом лесенки. Мы с товарищем сидели, распевали песенки. No już prawie. Dopłynęliśmy do portu i wypada mi się z Państwem pożegnać. Wszelako wśród dziwnych świąt mamy również i posyłania książek dalej. Takie święto chciałbym do niego nawiązać, bo jeżeli ktoś lubi czytać, to zapraszam szczególnie na osobliwości muzyczne, czyli nasze spotkanie w nocy o północy z wtorku na środę. Tam opowiadamy niestworzone historie i mamy zwyczaj, mieliśmy zwyczaj, który nazwaliśmy książką przechodnią. Książkę zamykaliśmy w pewnym momencie, a Państwo deklarowali się jako zagorzali czytelnicy. Posyłaliśmy taki egzemplarz do Państwa. Państwo czytali, a następnie szli na pocztę i wysyłali następnemu czytelnikowi, który znajdował się na dołączonej do książce listy. Być może warto do tego zwyczaju powrócić i to dziwne święto jednak obchodzić. Osobliwości muzyczne z wtorku na środę o północy, a dzisiaj, skoro już Państwo wstali z programem trzecim, to zachęcam, by pozostali Państwo z nami do końca. Będzie się działo, a za uwagę dziękuję Irena Dan i półredaktor Wojciech Ossowski. Kawałek drogi do dworca mam. Piję tylko herbatę łyk. Na drogę Bóg zrobiłaś mi. I choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02. Zębów z środka, mydły krem. W ostatniej chwili pakuje się mój nowy Walkman. Gdzieś tutaj jest jakaś książka, przyda się też. I choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02.